أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. دیزنا سلورم قانون او سلورم اصل ذکر کوي سلورم ادب چې هغه منه ده د موالات او دوستانی د منافقانو نه چې د منافقانو سره دوستانی م کوي او د دې لس وجوه ذکر کوي چې یو سل اتلس آیات نه چواله تر دغه آیات کریمه پورې چې تلاوت مونږ کوي یو سل شل آیات پورې او دا غي نورستو بیا تفریعات ذکر کوي په دې اصولو. دې ځنه دا سلورم اصل دی او دې ته وایه لس وجوه ذکر کوي دې دپاره چې احتراز وکړي اجتناب وکړي د دوستانی د منافقانو نه او مخکې سره مربوط دی ځکه دا هغه سلورم ادب دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانة من دونکم منیسه تاسو رازدار علاوه ستاسو نه بطانه ماخوذ دی د بطانه تو صوبنه د کپڑے او د جامې کومه حصہ چې د بدن سره لګیدلې عربی کې هغه ته بطانه وایي دنه طرف ته او بیا مفسرین معنا کوي چې دا سریرت وایي کنه رازدار چې وته وایي مظهری وایي یا الله مالوسی تفسیر روح المانی کې یا نورو امن دونک معنا من دون المسلمین چې هغه د مسلمانانو نه دون دی کنه او دا اصل کې اشاره و دیتا چې دا نور چې سیوا د ایمان والا نه دي ګورې دا ادنا دي مرتبه کې ادنا منکم رتبتن او دې کې د ایمان والا صفت هم دی چې وګوره دي الله اوچت پیدا کړی دي په دنیا او په آخرت کې او ارشاد دی دې طرف ته چې پکار دي چې د ملګرتیا د پاره هغه خلق غوره کوي چې هغه ښه دي که نه هغه اعلی دي اوچت دي ادنا ځان له مه ملګری کوه ځکه ځان له کېناستل د ناکاره ملګري نه غورئ او چې نیک ملګری ته ملاویږي ناغه د ځان نه کېناستو نه غوره دی او بیا مظهری تفسیر کې وی دا من دونکم شامل د ټولو اهل اهوا او تا ټولو بدعتیانو تا کدا عقیده بدعت کوي او کدا عمل کوي نا ټولو ته شامل لغی نه برازدار نه جوړوي لا تتخذوا بطانه من دونکم ولی وجی وجی سدی نو دا یو وجوه ذکر کیږي د دې نه وجوه شروع شو اخوا چې یو وجه خدا دا چې لا یعلونکم خبالا کمه نه کوي ستاسو په فساد کې شر په تاسو کې راپورته کوي او دا دې ته اشاره وه چې دا ناکاره خلق چې کوم ناکاره صفتونه یې مخکې تیر شوي وو د هغې حال او د دې حال یو دی که نه د هغې هم دا کار او د دې هم دا کار دی چې دې فساد خوري که تاسو وایئ چې زمونږ ټولګی دی برابري او زمونږ چې څومره کسان دي ملګري دي مجاهدین دي ایمان واله دي نو د هغې په منځ کې دې پوټ نه وي دا سه خلق بازار سره رازدار نه ساته. هم مفسرین لیکلیو حدیث کې راغلیو لا تستضیئوا بنار المشرکین د مشرکانو په اور باندې رڼا مه حاصلوي دغه معنا مفسرین لیکي بیا حسن بصری معنا نقل وا چې لا تستشیروا المشرکین فی امورکم په خپل کارونو کې د کافرو نه مشورې مطلب کوي ځکه هغه برتا دا سه زیخی کتاب کوي ته ورځي او یا معنا دا د حافظ ابن کثیر وی دا حدیث مطلب دا دی لا تقاربوهم فی المنازل کورونا دا داسې خلقو سره خوا کې مه جوړوئ چې ستاسو ګاونډیان داسې خلق نه وي بحیث تکونون معهم فی بلادهم بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم دا هغې نه ځان لرې کړئ او دا هغې د علاقو نه هجرت وکړئ ځکه که سبا له څه معمولي خبره راغله نو تا ته به نقصان پېښ شي که نه او دوی خو کوشش کوي لا یعلونکم خبالا نو دا ځان سره په ملګرتیا کې واغستو رستو را روان دي بیا که نه منافقانو دا چل کړو کنه چې کله احد کې ملګری شي نه ملار نه واپس نشو نو په ایمان والے اثر پرې نه وت لا یالونکم خبالا بل دا چې ملګری کورنۍ کې جنگي کوشش دای چې دا وړه راوړیو کې د ملګرو مینس کې نو ملګری د یو بل نه متنفر کوي لا یالونکم خبالا کمین کوي ستاسو په فساد کې ستاسو په مینس کې شر پیدا کولو کې اودو ما انتم دا بل ناکاره قبیحه وګوره ودو غواړي ما انتم مشقت کې غورځول ستاسو وړه لومبه خبره خدا وا چې دې ستاسو مینس کې فساد راپورته کې خصوصا ستاسو عقیده خرابوي منافق به همیشه ایمان والا لپړه کې شک پریوازي او داغه عقیده به بربادي تفسیر الرحمن کې محایمی وی لا یقصرون فی افساد عقائدکم لا یقصرون فی دې کمې نه کوي کوتاهی نه کوي ستاسو پاقیدو فاسدو لوګي او دویم تاسو مشقت کې غورځي تاسو له بکند ګوري جګې تم تیل وی ودو ما انی تم دا ما مستریخه غواړي مشقت کې غورځول ستاسو عانت وی اصل کې کسر العضو بعد الاندمال اندام مات شي او د ماتېدو نه وروسته خوشي او بیا په غزه مات شي چې په کم ځای مات شي نو سړی ته ډېر مشقتي کنه ډېر تکلیفي نو مراد دې مقام کې دغه تکلیف دی چې داغه کوشش خداره چې تا تکلیف ته وغورځي او ته رازدار جوړه دغه وجوه چې ابو موسی اشعری رضی الله عنه ځان له کاتب قتلو او عامل د عمر رضی الله عنه د طرف نه مورخین لیکلي دي مفسرین هم نقل کړی دي ناغه ته پته لګی د عمر رضی الله عنه تاغه ته خطر لګوي دی لړکا د یو حدینه معذول کا تا د قران آیات نو ویل چې لا تتخذوا بتانه من دونکم د اهم کار دی او خصوصا دا سه کار چې پاغه کې خطونه لیکلي کیږي د راز خبري داغه نه بده خبريږي نه دې تلرک خدا د ایمان والا بارک نو غوړ دایات ساته لکه بعضی کسان لګي هغه خپل ډلې ته دا راځي کوي چې جی بل کس بنی معنی مسلمان دی خو چې ستا په ډله کې نه ستا په تنظیم کې نه هغه د بس په غوړ وین حدا آیات ولې تحریف کې ټول ایمان والا یاد یې اصل کې ایمان والا اګه په هر تنظیم کې له پارځه کې جدي او چې کلا عقیده صحیح او برابر ده ناغله پکار دي چې د منافقانو له دوستانی نه ځانو ساتي دا نه چې د مسلمان له دوستانی نه ځان ساتي نو بیا یې خپل تنظیم یا گروپ یا خپل ډلې سره خاص کول او بیا هغه ته بیا د نوح علی السلام کیشته ویل دا به ظلم وي نه آیت عام دی ایمان والا ټولو ته خطاب دی موحدینو دا چې تاسو به منافقان ځان سره نه ملګری کوئ چې دا هغه عقیده روانه ده لا یالونکم خبالا اودو ما انتم غواړي دې مشقت کې غورځول ستاسو قد بدت البغضاء من افواههم یقینا مخکار شوی دی د کینه خبرې د دې د خلونه من افواههم د خلونه د کینه خبرې راوتی ګور افواه ذکر کو دا څنګه وی چې من السنتهم د جبونه ځکه خلې ته اشاره وکړي په خلې ډېرې واضی راوازی چنګي ارته یې په چې کله د ایمان والا خلاف ورنی نو دا چل کوي او منافقانی کله کله د خلینو یو خبره داسې رودي چې دوی په پوهې شي په دغه ما سره ډېر لوی حسد دی ډېر لوی کینه ده په یو خبره به پوه شي اگر چې بزان ډېر پټي لیکن یو خبره به داسې وکي چې تا د باندې اندازو لګي داغه یا مطلب دا چې دی په خپل مجالسو کې ناشتي او په خپل زینو کې ناشتي کنه نو په هغه کې د ایمان والا خلاف لګیا دي غیبتونه کوي او غیبت سي خبري کوي داغه بد بیانې قد بدت البغضاء من افواههم یقینا مخکار شوی دی د کینه خبرې د دې دخلونه دا ولې په دوکا کېږي هغه ناکاره سړی دی هغه عقیدتن کافر دی کوشش داغه دا دی چې ایمان والا نوغي ختم کی او ته لګي او غزان سره رازدار کې هغه ځان سره په کمیټه کې یا په یو تنظیم کې رکن اخلي فرد اخلي هغه ته کار سپاري نه وما تخفي صدورهم اکبر دا خو د دې د خلی خبره وا په خلی خلی راغټه خبره نشي ښکارا کوله خو کله کله د خلی نه خبره رو دي چې ته به پوه شي خو هغه چې پټي یې زړونه د دې غټه خبره ده لکه بیا غټه خبره پرته غټه ده چې کوشش دا غدا ده چې موحد ختم کی قتل کی وما تخفي صدورهم اکبر د دې منافقانو کړونو کې ستاسو د پاره دور لوی نفرت پروت ته وما تخفي صدور دا وجه دي کنه وجوه ذکر کړي دي د دې خبره چې د منافق سره به دوستانه نه ساتي داغه سری سره چې داغه غلط عقیده د دوستانه باندې ساتي قد بینا لکم الایات یقینا وضاحتکم تاسو ته د نخو د دې منافقانو ان کنتم تاقلون کئ چې پویږي الله وی کا کل درکی کنا نو موږ یې ته نخو خولي چې نخې دادی بینا موږ ته وضاحت کو آیات نه مراد علامات دي د منافقت او د دې دو پړکتیا د دې کفر. ها انتم اولائی تحبونهم، ها انتم اولائی خبردار تاسو و ایمان والاو، تحبونهم تاسو مین کوئی دی سخا، ولا یحبونکم او حال دا چیغی مین نکی تاسو سرا، ورا تو سرا محبت کیا وقت تاسو سرا محبت نکی گورے. بیا خصوصا دی مقام کی دا محبت نمراد یا خود قرابت دا رشتہ دارے دا وجہ میلان دے، یا مراد باغی تر سکول لی چیرہ دا عذاب نہ بچی گناہونو کی اختہ دے، یا مراد کے دارے چی داغی دا اسلام اراد دے دا کنا دا مین دا چی اسلی پڑھ تا پڑھکی دے اتن دا پارا دا پرتی چی دے ایمان تراشی وقی دے سی شیخا نتاس خو سرمین کوئے خو اغیر تاو سرمین کئی گوئے ولا یحبونکو. دے وجن ابن جوزی رحمہ اللہ وی المراد اما میلوم طبعا للقرابہ، او المراد الرحمہ علیہم لی صابت العذاب بالمعاصی، او المراد ارادت و اسلامہم، دا درے والا تعبیر اکولے شی. او نور علماء ملیو علامہ علوسی تفسیر روح المانی کے دارنگ قرطبی وغیرہ چې مراد په محبت د ایمان والا سره دی دا د دې محبت دا دی چې محبت عادی دی، عادی محبت دا ایستا خپل دی رشتہ دار دی نو دا د دې د وجنه پیدا شوی دی، یا مثلا دوستانه واغ سره دا غیر وجنه پیدا شوی دی، یا غس احسان کړی دی سره دا غیر وجنه پیدا شوی دی دا مینا. نو تاسو دا مینا کوي، یا مراد دا دی چې تاسو دا ای سره مینا کوي، لانکم تریدون اسلام لهم وتدعونهم الى الجنه، تاسو دا غیر لپاره اسلام خواهوی غواړی او هی جنت ترا بلې او هی خدا سے نه خې، خدا سو کفر ترا خې، هی خدا سو غلط عقیدې ترا خې. ولا یحبونکم او تؤمنون بالکتاب کله، او تاسو ایمان راوړې په کتاب د الله ټول باندې، او هی ټول نه منی، د خپل طبیعت اپ کې منی نور نه منی، گنجی کوي ستا خو په ټول قران او سنت باندې ایمان دی، او په ځان له خوخې چې دا به یو دا پکې نه منو، دا نه خوخ دی او دا پکې نه دی، او دا د ناکار خلق او حالو کنه مخکې تیر شیو چې يهودو ته زورنه ورکوله، نو تاسو بعضی کتاب منئ او د بعضی نه انکار کوئ، نو دغه شان حال لدې منافق دی چې دې پټول قران ایمان نه وروړي، دې پټول دین ایمان نه وروړي، او تاسو پټول دین ایمان دې تؤمنون بالکتاب کله. نو دا بل وجه شو چې دې یو سړی په قران او سنت باندې پوره ایمان نشتا، اي که سمنی او سنمنی س سنت داسې دي چې دې دشمن دی، اگر ځان تر سنت دشمن نه وي نو تب څنګه داغه سره مینه وکي، تب څنګه هغه سره موالات او دوستانه وکي. تؤمنون بالکتاب کله او اذا لقوكم، او کله چې دي تاسو له مخې راشي ملاقات کی تاسو سره، قالوا وی آمنا من ایمان راولې، تاسو وی تا مرګره مړه زمونږ هم دغه خبره ده، زمونږ هم وی دغه خبره ده. نو قالوا دا قول د دې اصل کې د منافقت د وجې ده، جنه مظهری خپل تفسیر کې الله معلوسی تفسیر روح المانی کې قالو نفاقا، دا د منافقت د وجه وي، ځان پټي کنه نور د بحث او مباحثه او د خبرو خو دینه د دې وجه نه تا ته وي دا ته چې سوې دا مونږ منو خبر هم دغه قالو آمنا. هو اذا خلو کله چې دی لاړ شي خپل مرګرو له خپل ځان رسي، خلا بعضهم ببعض الله معلوسی وي، نو عضو علیکم الانامل، چکونا لگئی استاسو پا خلاف کی پا گتو خبلو من الغیز دا وجی دا غسینا، دا من اجلی پا دے مقام کی دا غسی دا وجی پا خبلو گتو چکونا لگئی، او دا دے دو مطلب ای، یا خدا پا حقیقت حمل لے چی دا غی حیران کیا او پریشانی دور غسی و انتہا تورزی چی آگا پا خبلو گتو بانے چکونا شروع کی، او یا مطلب دا دے چی کنائے را غسینا دا دیر غسی حال لے پا دباندے. او قرطبی ابن عطیہ قول نقل کړه خپل تفسیر کې چې نهاذه صفه قد تترتب علی فی کثیر من اهل البدع، پټیر ډیرو بدعتیانو کې دا صفت موجود دی، ښا اگر چې ځان ته بدعتی نه وي، کله به ځان ته داسې وي چې زه په سنت مینه نیم، لیکن بدعات پکې پراتی دی او بدعت ته بدعت نه وي، د دې وجه نه هغه کې دا صفت پروت دی. هم د کشان دی حافظ ابن کثیر وی هاذا شان المنافقین یظهرون للمؤمنین الایمان الایمان او الموده وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، دا شان د منافقانو دی، ایمان والا تخپل ایمان ښکارا کوي او خپل مینه ښکارا کوي او په باطن کې د دې خلاف، ځکه الله جل شانو عد علیکم الانامل من الغیظ، چکونه لدی په خپل ګوت استادو خلاف، او دا ټول کافر، دا ټول غلط عقیده والا خلق باطل پرس، اگر چې هغه په څومره ډلو کې تقسیمي، الکفر ملت واحده. دا ټول یو شی دی او د ایمان والا خلاف دی ها او چې څومره ایمان والا ته نقصان رزي ندی په خوشحاليږي او څومره چې ردی د ترقې خبرې اوري د دې د مضبوطوالي د یووالي د اتحاد خبرې اوري نو عد علیکم ولا دمر په اوسه ډیریږي ها عد علیکم خو مخامخ څه نشي کولای دلارې کنه نو قل تو توایا موتو بغیظکم زمړه شه په خپل غوسه دا ته مخامخ وایا کولاو موتو بغیظکم مردار شه یا دا خیری دی دیده ازا دعاون علیکم مظهری لکلو نو دا اخبار شده مقام که اللہ مالوسیم تفسیر روح المانی که مراد نشان دا مانا یا اللہ دیده غصو سرد دنیا نلرکی ختمه که مردار خلق ده موتو بغیظکم دی تر مرگ پوری غصی غاخون چی جی اتر دی پوری چیر دنیا نلار چی لتخنی چی خا موتو بغیظکم ناکار سڑی پا دنیا کی ان الله علیم بذات الصدور بیشک الله پوه ده په هغه رازونو چې پسینو کې دي بذات معنا بل اسرار التي فی الصدور او ذکر د ذات مراد د عین صدر ده او صدر او سینه چون کې محل د زړه ده کنه دغه کړه پروت ده کنه نړۍ کې رازونه پراته یې کنه نه الله سستا د سینې پته ده دا غي پته راو ده چې په دې لکه د سمره نفرت دې ایمان والنه اره د پړګې صورت دښمنی دا او حسد دی او بغض دی او کینه ردی ایمان والا سره دا جمله قران کریم کې تقریبا 12 ځله راغلی ده او دې کې ما تاسو خبردارا کوي چې د دې پړګې هر څه چی کنه او دې بډېر چلونه جوړ یار څه وکي خو په دې الله الټ کوي ولې الله تعالی دې د کېت پته ده د دې د مکر پته راوته د دې داغه بدو چې کوم پړګې د ایمان والا خلاف ساتي دا غیب پته راوته ان الله عالم بذات الصدور ان تمسسکم حسنتن تسؤهم قدرون سی تاسو تلګه غونت خوشحالی نو خفقئ دی ک تاسو باندې لګه غونت خوشحالی رااله نو دی خفشی هو ان تصبکم سیئه کراشی تاسو تاسو غټ تکلیف یفرحو بها دی خوشحالی کی باغه حسنه لګه غونت خوشحالی ده سیئه مهنت ته لګه دشمن اولګی کسان پکې وژنې ایمان والا کې یا کله کله ایمان والا کور کې لګون ته یو بل سره تکرار او کې اختلاف لګراشي نو دې پاګې ډېر خوشاله کیږي زو سره یو بل خلاف شو او ان تصبکم سیئه یفرحو بها تفسیر مظهری والا وی په مست کی خبردارې دې اشعار الا انهم يحزنون على ادنى حسنه دې کله کګون ته خوشالین تاسو ته ورسی کنا نه پاګې باندې دې خفقی لګون ته پایم حزن راځي په زبان نه تم سس کومې زکه وې رسته توصيب کومې وې خو دې کې اصل نقطه بلوا ایمان والا باندې کوړه خوشالي مرا شي کنه نو دې ښکارا گئی ولي د الله نسو ته مخه ته و اما بنعمت ربک فحدث د الله د نعمتونو بیان کوا ښکارا کوا نبی له سلام ویلو چاله چې الله مال دولت نعمت سو ور کړی دی نو فل یورا اثر نعمت الله علی فکار دې چې د الله د نعمت اثر په موجودی کنه دا خونه چې دی بیا هم خوار پړک او خواړینګا ګرځي او بیا په دنیا کې دغه شانتی ټیلې وي او لاړ شي د دنیا نه نششتا او مال شته او گزاره کیږي نو په کار دی جګه ښکارا کی نه ایمان والا شان دا او کده باندې معمولی خوشحالي راشي د ښکارا کی خو چې کلا تکلیف پیړو کیلو کی راغلي برداشت کی خو بعد خبره د برداشت نه بار شي یا دومره غټه چې ټول خلکو ته پته ولګي نه تل ځکه اصابه وي کني اسه منافق ته پته نه لګي چې په ایمان والا څه تکلیف کیږي او کله کله تکلیف داسي چې نور ته هم داغه پته ولګي زه امر شه دارنګې کوټه را پری وتا دارنګې ساروی مړ شو دارنګې بل څه نقصان ورسې فصل باندې سیلاب راغې بل څه راغې نه خو خلکو ته پته ولګي عامه ته کنه او بعضي وړې وړې خبره خو دې برداشت کړي چې ای ته پته ولګي نه خو خوشاله شي یفرحو بها خو خوشالي کوي پاغه باندې او د ایمان والا خلاف یو بل مبارکه ورګي ښا چې مبارک شه اصل خو سره وشکره تو سب کوم سیئتون یفرحو بها الله جل شانی پروا مو ساته وائن تصبروا او کتا سو کلک وے دا الله بدین باندې تر مرگا وتتقوا زانم بچکاو د دې د دوستانه نه لا یضرکم کیدهم شیئا نچر ضرر بدر نه کی تاسو ته مکر د دې ضرر الله وی کته بدین باندې کلک وے دا الله په احکام چلے دے او تاسو ځان د دې د دوستانه نه بچ کو داغي د رازدار جوړول نه بچ کو بیا کدی هر څومره چلونه جوړی تا ته تکلیف بنی ښا تابت الله بچ سات ان تصبروا على عذابهم يا على المصائب بمصيبتون وتكليفون باندې صبر کوي دا الله په دین باندې کلکی ثابت قدم وي او تتقوا موالاتهم دا غیر دوستانو نه ځان بندوي مظهری وي یان بتانتهم غیر ازدار نه جوړوي نو لا یضرکم. کدی هر څومره کید مکر چل جوړی ستا خلاف تا ته ضرر نشي درکولی ښه. ان الله بما یعملون محیط, بیشک الله پاغه چې کوي دی محیط, احاطه کوونکی دی, راګیره کوونکی دی, هغې لره په خپل علم او قدرت کې الله ته پته ده, دارنګې د هغه د قدرت د لاندې دي. نو دې دا نه وایي چې ګنې مونږ داسې کار وکړو چې الله ته به هم معاذ الله پته نه وي, یا ګنې الله په مونږ باندې قادر نه دی. الله قادر دی. نو اوس تفریح کوي په دې قوانینو باندې, تفریحات شروع شو ښه. ویز غدا وتا او دا دوه واقعې ذکر کوي. دا لومبه تفریح د واقعې د بدر د احد, چې په احد کې دا هغه جهاد و چې دا د خالی په ورځ شوال میاشوا 3 هجری کې لومبه مخه تراغه, او پاره کې ایمان والا ته یو ظاهری سلوکون ته شکست ورسید, اگر چې اخر کې غلبه د ایمان والا و. دا غي څه کسان پکې شهیدان شو, او یا کسان غټ غټ صحابه شهیدان شو. نو دا ولي دا وجه وی دا وا چې په دې کې تاسو بتوانه نیولیو. بتوانه دا چې رازدارم نور ځان سره ملګری کړو منافقانو, او اگر ازی روایتو کې چې غي پلار کې بیا واپس شي وخه, غي پلار کې واپس شو د ایمان والا د مرګرتیا نه, اگر چې نور وجوه به امراشي چې نور وجیم به داغه شکست وجشته. او چې کله د دې قانون خیال ساتل شوی دی چې بتوانا او رازدار تاسو بل څوک نه دی جوړ کړی, نو ګوره په بدر کې الله تاسو لغلبه درنکړه. دا واقعات به تفریقی په دې باندې ښه